dzisiaj do mnie ziom, leje się Dom Perignon, a ja robię dwie krechy, no i kurwa gaz do dechy. Słyszę śmiechy, dziwki przyszły, za mąż nigdy by nie wyszły, bo kto by chciał latawice, im to tylko chuja wtyce, między cyce i pod brodę, takie kurwa życie wiodę. Robię trzodę, muza gra, wszystko ćpam razy dwa, chyba jebło cię dziewczyno, jakie kurwa cappuccino, polej wino, tam masz barek, dzisiaj lotom jak kanarek z klatki. Wypuszczony, każdy nos upierdolony, każdy robi co chce, aż kurwa chata sypie się. O tak, bardzo kocham ten smak, pizda w poprzek i pionowo, jestem pierdolnięty zdrowo. Robię mega domówki, a dziwka szyga do lodówki. Takie imprezy to tu już nie będzie, pizda to przez miesiąc ci nie zejdzie. Takie imprezy to już nie przeżyjesz, bo nie jest powiedziane, że do rana dożyjesz. Takie imprezy to tu już nie będzie, pizda to przez miesiąc ci nie zejdzie. Takie imprezy to już nie przeżyjesz, bo nie jest powiedziane, że do rana dożyjesz. Pizda kurwa po południu, śniegu więcej niż w grudniu, a ja święty Mikołaj do rózgi dziwki mi tu wołaj. I chuj, balada nocna, kokaina super mocna, sąsiad kurwa znów się pruje, sami ludźmi mi tu szczuje. Wyłapuje bombę w turban, szybszy jest niż Jerzy Urban, nic ustawa przewiduje, społeczniaki kurwy chuje. Ja bansuję na rewizę, wszystko wciągnę i wyliżę, mów mi świrze, król domówek, hrabia koks niż palcówek. A ta kurwa pełna wiary, w sejfie euro i dolary, ojca za skórniaki rozjebie wszystko, bo mam braki. Takie imprezy to tu już nie będzie, pizda to przez miesiąc ci nie zejdzie. Takie imprezy to już nie przeżyjesz, bo nie jest powiedziane, że do rana dożyjesz. Takie imprezy to tu już nie będzie, pizda to przez miesiąc ci nie zejdzie. Takie imprezy to już nie przeżyjesz, bo nie jest powiedziane, że do rana dożyjesz. Jedna panna odjechała, bo za dużo w noc wjebała, ożygała mi klozet, jedziemy z nią do NFZ. Albo dzwoń po karetkę, niech po drodze kupią bletkę i pół litra razy 100, bo powoli puste szkło. To jest domówka przednia, ściągam koks prosto z Wiednia i malporka, skręcaj lolka, ujarali matki Jorka. Ja pierdolę, co za czubki, leje się woda na kubki, a dziewczynom sterczą sutki, wjechał kwas i ufolutki. Ktoś rozjebał w kuchni drzwi, czy to kurwa jest Bruce Lee? Powiedz mi, kto wyrwał kran, ja ty czy wam dam. Takie imprezy to tu już nie będzie, pizda to przez miesiąc ci nie zejdzie. Takie imprezy to już nie przeżyjesz, bo nie jest powiedziane, że do rana dożyjesz. Takie imprezy to tu już nie będzie, pizda to przez miesiąc ci nie zejdzie. Takie imprezy to już nie przeżyjesz, bo nie jest powiedziane, że do rana